अनुन्य कारणत्वाच ज्ञान कर्मणि पूरा प्रज्ञा और वासना पूरा प्रज्ञा और ज्ञान कर्म सत्य अनन्य कारण था सत्य 122 122 से चले हो गया। हाँ विद्या कर्मणि स्वरूपेण तदर्श पढ़े थे। प्रज्ञाया विद्या कर्मणश्च अनुन्यान्यो कारिकान भाव प्रज्ञा और विद्याकर्म विद्याकर्म एक तरफ पूर्व प्रज्ञा एक कारिकान है दो राशि हुआ। यह ज्ञान कर्म पूर्व प्रज्ञा के अर्थेषु मिथो हेतुफल भावात् ज्ञान कर्म और पूर्व प्रज्ञा परस्पर कारिकान भाव से ज्ञान कर्मणि अलग रख दिया और प्रज्ञा को पूर्व प्रज्ञा को अलग रखा। तदेव स्फुट स्फुट्यते पूर्व प्रज्ञा तो उद्भूतिर् विद्यायाः कर्मणो यतः ताभ्यां च भावनोद्भूतिर् निर्देशोतो यथोदितः यतः पूर्व प्रज्ञात विद्यायाः कर्मणो उद्भूतिः ताभ्यां च भावनोद्भूतिः ताभ्यां विद्या कर्मभ्यां भावना की उद्भूति अतो यथोदित निर्देश एक हो गया विद्या कर्मणि समास किया और पूर्व प्रज्ञा को अलग रखा। तस्यास्तयोश्च मिथो हेतु हेतुमत्वे त्रयाणाम अविशेषात् तस्या पूर्व प्रज्ञाया तयो हो विद्याकर्मण हो परस्पर हेतु कार्यकान भाव हुआ तो तीनों में अविशेष कथम पूर्व प्रज्ञा प्राधान्यम फिर कार्यकान भाव हो गया तो परस्पर पूर्व प्रज्ञा प्रधान क्यों पूर्व प्रज्ञा से विद्या कर्म और विद्याकर्म से पूर्व प्रज्ञा इति आशंका है। कर्मण कर्मण भुज्यमानस्य परिशेषो हि भावना मूलं च जायमानस्य प्रधानं तेन भण्यते भुज्यमानस्य कर्मण हि भावना परिशेष जायमानस्य कर्मण च मूलं कर्म भोग करते तो उसका परिशेष हो गया भावना वासना और जायमान से कर्मण मूलम इसलिए ये भावना को प्रधान जाय प्रधान तेरम पूर्व प्रज्ञा परिशेष नाम फल वासना भोगजन्य वासना ही शब्द अपेक्षित फलित महा प्रधानम तेन भण्यते त्रयाणाम कार्य विशेषोक्तिपूर्वकम वाक्यार्थम उपसारते परिच्छेत्री परिच्छेत्री विनिर्मात्री विद्यालोकांतरस्य हि विकर्त्री कर्म वोढ्री च पूर्व प्रज्ञेह पूर्वयोः परिच्छेत्री विनिर्मात्री लोकांतर से विनिर्माती विद्या कर्म विकर्त्री परिच्छेत्रितम विद्याया विकर्तृत्व कर्मणो कर्म विकर्त्री पूर्व प्रज्ञा यह पूर्व बोढ़ी विद्या कर्म के लेने वाले पूर्व प्रज्ञा वासना तो परिच्छेत्री विनिर्मा परिच्छेत्री विद्याया और कर्म हो गया विकर्त्री परिच्छेत्री हो गया निर्माण करने वाला विद्या लोकांतर से और विकर्त्री हो गया कर्म पूर्व प्रज्ञा दोनों को लेने वाले परिच्छेत्रित्व विद्याया विकर्तृत्व च कर्मण लोकसिद्धम इति ही शब्द लोकांतर से ही परिच्छेत्र विनिवर्ति सप्तमी निर्धारण यु मध्य हाँ हाँ हाँ विकर्तृत्व कर्मण लोकसिद्ध परिच्छेत्रित्व विद्याया परिच्छेत्र विद्या विनिर्मात्री जो आया ये निर्माण करने वाले कर्म के लिए परिच्छेत्र विद्या और कर्म हो गया आगे तो पूर्व प्रज्ञा दोनों को लेने के लिए तो परिच्छेत्री विनिर्मात्री लोकांतर से विनिर्मात्री परिच्छेत्री विद्या विकर्त्री है परिच्छेत्रित्वं विद्यायाः विकर्तृत्वं च कर्मण लोकसिद्धम् अविकर्तृ कौन से कर्म वहाँ बनाएगा और ये केवल परिच्छेत्री विनिर्मात्री मतलब मन से वासना रूप से बनाने वाली विद्या ये भी विद्या तो उसके साथ बराबर जा करके लोकांतरस्य विनिर्माती क्योंकि पूर्व प्रज्ञा तो वासना है और दोनों जाएंगे विद्या और कर्म विद्या कर्म दोनों जाने पर विद्या परिच्छेत्री उपासना के अनुसार निश्चय विनिर्मात्री उसमें इंग्लिश में अर्थ हाँ क्या क्या विकर्त कर्म बोधि पूर्व क्या हो गया उत्तरा पूर्वा विद्या देहम परिच्छिद्यात् देह को परिच्छेद करके विद्या हाँ हाँ तो विद्या पर्याय यहाँ इसकी व्याख्या दी है पूर्व प्रज्ञा अच्छा अच्छा बात है सारे विषय बहुत श्लोक यहाँ देह विद्या परिचिंद्या ये दृश्य देह इत्यादि विकृति कर्म बोधि से पूर्व प्रज्ञा यहाँ विकृति कर्म हाँ कर्म का अवशिष्ट से भावना कही भावी सर्वे के धारण ये तो हो गया आगे हाँ ये बहु तीनों के कार्य पर ध्यान देहगत रूपादि परिणाम विद्या का फल है अच्छा रूपादि पुनः कर्म अवय उपचय का कारण है दोनों का भेद किया अवय उपचय के कारण अवय उपचय करने का तल हो गया विद्या कर्म पूरे प्रयत्न दोनों के बारे तो दोनों में हो गया अवय उपचय कारण है कर्म कर्म विकर्तृज हो गया बनाने वाला अवय बनाने वाला और परिच्छेत्र रूपादि परिणाम विद्या का फल ये विद्या का फल इसमें अलग बताया तो उसमें श्लोक में देहम विद्या परिचिंद्यात परिचित्री परिचित्री एम विद्या परिचिंद्यात ईदृश देह विकृति कर्म ऐसी प्रकार देह बनेगा करके विद्या हो गया और विकृति करके बनाएगा शरीर को कर्म कर्म अवय उपचय का कारण विकृति में तो अवय बनाने वाला और विकृति हो गया तो परिच्छेत्री जो हो गया विद्या के लिए परिच्छेत्र विनिवर्ती दोनों विद्या हो गया विकृति कर्म हो गया यहाँ परिच्छेत्र विनय ठीक है तो ये थोड़ा अर्थ क्या है परिच्छेत्री विनिर्मात्र विद्या इसमें टिप्पणी हाँ पूर्व प्रज्ञा के द्वारा पूर्व प्रज्ञा बिना कर्म के फल अच्छा कर्म भी और फल भोग हाँ और सकटी कैसे संभार है राशन सकट है आगे कुछ नहीं हाँ वो तो है किंतु लोकांतरस्य परिक्षेत्री विनिर्मात्री विद्या कर्म विकर्त्री इसमें तो कर्म हो गया विकर्त्री और पूर्व प्रज्ञा यह पूर्व है बोधि ये ठीक है और खाली जो लोकांतरस्य परिक्षेत्री विनिर्मात्री विद्या ये विद्या परिक्षेत्री विनिर्मात्री है कर्म हो गया विकर्त्री तो परिक्षेत्री विनिर्माती क्या था परिच्छेद करने वाला निश्चय करने वाला है इसी प्रकार देह बनेगा इसमें दिया देह इस रूप आदि कैसे बनेगा वासना के अनुसार अरे विनिर्मात्री मतलब ऐसे बने कर्म जो विकर्त्री है देह को बनाने वाला कर्म देह को बनाने वाला आरंभ करने वाला कर्म हुआ हाँ विनिर्माते हाँ परिच्छेद विनिर्माते के विद्या क्या परिच्छेद करने वाला इसमें रूपादि क्या दिया रूपादि रूपादि हाँ देहगत रूपादि परिणाम विद्या का क्योंकि शरीर आदि जो रूपादि कांति आदि है वो विद्या का फल है उसे अन्यत्र शास्त्र में आता है विशेष उपासना तप का फल है तो इसी प्रकार शरीर बनेगा ये परिच्छेद होता है निश्चय करने वाला ज्ञान कराने वाले विनिर्मात्री इसी प्रकार शरीर बनेगा इसके लिए विद्या हो गया और देह को बनाने के लिए कर्म विकर्त्री अवय उपचय कर्म विकर्त्री कर्म है अवयव उपचय करता अवयव उपचयता इसे टिप्पणी लेंगे तो अवय उपचय कारण तो कर्म विकर्त्री है अवयव उपचय कारण सार है तो ठीक और ये लोकांतरस्य विद्या हाँ लोकांतर भी अन्य लोक सर के और विद्या हाँ वहाँ दिया देहगत रूपादि परिणाम रूपादि परिणाम हेतु ये हो गया विद्या परिच्छेत्रित्व विद्याया हाँ परिच्छेत्रित्व विनिर्मातित्व हो गया विद्या अरे विकर्तृत्व कर्म लोक सिद्धम यह सब ऐसो मध्य विद्यादि संघातवतः देहांतर प्राप्ति रुकता विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा वाला संप्रति तृण जला जलायु का वाक्यम अवतारित तद यथा तृण जलायु का आगे मंत्र है भूमिका महा नाना चौबीस नाना विकल्प सद्भावात संदेहो गमनं प्रति पक्षीव वृक्षात् किंतावत् परिच्छिन्नो व्रजत्ययम् नाना विकल्प संभवात् गमन प्रति संदेह विभिन्न प्रकार विकल्प हो सकता है किम तावत वृक्षात पक्षीव अयम परिच्छिन्न व्रजति वृक्ष से पक्षी चला गया ऐसे इस प्रकार चल जाएगा ये एक विकल्प हुआ आगे कहेंगे वादी विप्रतिपत्ति मूलम संदेहमेव व्याकृवन आदो दिगंबर मतमा संदेह का कारण वादियों के विप्रतिपत्ति विरुद्ध कथा नहीं तो कहते आदो दिगंबर मता पक्षी व वृक्षात तावत परिचन्न व्रजति देवतावादी मत आगे आतिवाही के आतिवाहिक देहेन किंवा देहांतरं प्रति गतिर्विकास संकोचो भिन्न कुंभस्थ दीपवत मतं वा किं मनोमात्रं देहा देहांतरं व्रजेत किंबा हाँ मतम किंबा देहांतरम प्रति गतिर आतिवाहिक देह न ये द्वितीय मतम देहांतरम प्रति गतिर आतिवाहिक देह न तृतीय हो गया सांख्य मत भिन्न कुंभस्थ दीपवत विकास संकोचु मतम वही घटना नष्ट हो गया तो प्रकाश विकास भर गया घट के अंदर संकोच है ये सांख्य मत हुआ किम वा देहा देहांतर मनोमात्रम देहा देहांतरम व्रजेत वैशेषिक न्याय मत मन ही केवल चल जाएगा आत्मा व्यापक है मन ही चल जाएगा और आत्मा में संस्कार वासना से आत्मा में खाली ये मन चल जाएगा देवता ये न देन विशिष्टम जीवम परलोकम नयति जिसे देह से विशिष्ट जीव को लेगा सो अयम आतिवाहिको देह आतिवाहिक देह वो लेगा उसे देह से विशिष्ट होकर देह न विशिष्टम जीव जैसे पूर्व प्रज्ञा कर्मादि विशिष्ट जीव को देह न देवता नयति देवता ये न देह न नयति उस आतिवाहिक देह जिस देह से लेता वो देवता आतिवाहिक देह आतिवाहिक देह के द्वारा वो ले लेगा हुआ तेरा संख्यादि मत विकास संकोच वैशेषिक पक्ष हो गया किम मनुमात्र देहाध्यांतर में जेत औपनिषदम दर्शन दर्शेदी किम वेदि किम बा सर्वगता नास्यात् कर्णानामिहात्मनि श्रुतकर्मानुरोधेन वृत्तिहान्युद्भव क्वचित किं वा सर्वगतानां कर्णानां यह आत्मनि सूत्रकर्मानुरोधेन वृत्तिहानि उद्भव क्वचित वृत्तिहानि उद्भव वृत्तिहानि कहीं बुद्धि उत्पन्न होगा केवल कर्म के क्या कर्म श्रुत कर्म अनुर्धन श्रुत उपासना कर्म के अनुर्धन वृत्ति आने उद्भव हो कर्ण सर्वगत है उसका व्यापार कहीं होगा इतने मात्र यहाँ सर्वगत कर्ण होने से कर्ण का व्यापार कहीं होगा बस कर्ण वहाँ सर्वात्म सर्वव्यापक है, तो वृत्तियाँ नहीं क्या, कहीं वृत्तियाँ नहीं कहीं तो कर्म के अनुसार ये वेदांत मत हुआ। यही थी सिद्धांत होते क्वचित थी मृत्यु जीवन अवस्था और ग्रह मरण अवस्था जीवन अवस्था मरण काल में कहीं मृत्युधान मृत्युद्ध हो यही होगा कर्म उपासना के अनुसार। वादी विवाद है न संदेह कृत्वा तन्निवृत्त सिद्धांत माह संदेह कृत्वा संदेह हो गया इति भूरि इति भूरि विकल्पायां भूमो सिद्धांत उच्यते अनंतः सर्व एवेते वाग्मनः प्राणलक्षणाः इति विकल्प भूरि विकल्पायां भूमौ बहुत विकल्प स्थल है सिद्धांत उच्यते सर्व वाग्मन प्राण लक्षण एते अनंत सर्व व्यापक है तमेव स्फुरेति अनंत सर्वगत तत्व पक्षम आश्रित श्रुति प्रभुते तद विरुद्धानि पक्षांतरणे त्याज्यानि कथं ते मशकादि देहेषु हस्त्यादि देहेषु च प्राणानां संकोच विकासु तत्र देह में प्राण तो देह अभ्यंतर संचारी वायु प्राण विकास संकोच प्राणी प्राणी कर्मानुरोधे न पृष्यादि परिमाणता इति सत्युक्तितस्तेषां प्रतिमानी यथा मति यथा कर्मगति स्थानं परिच्छेदोथ विस्तृति प्राणी कर्मानुरोधेन पुष्यादि परिमाणता इति सुत्युक्तितः तेषां प्रति प्राणी यथा मति यथा कर्म गति स्थानम परिच्छेद अत विस्तृति मृत्यु उपासना कर्म उसके अनुसार गति स्थान और परिच्छेद शरीर और विस्तार सब कुछ कर्म वासना के अनुसार व्यापक है। 130 मन समह हाँ समह पुरुषेण इत्यादि श्रुतिमत्र प्रमाणित समह पुरुषीना पुरुषी छोटी गया श्री छोटी गया समह पुरुषी पुरुषीना अमृदन सह सम मशक न समहती न इत्यादि उक्त श्रुति वाक्या प्राणानाम सौरभ प्राणीसु ज्ञान कर्मानुरोधे न तिथि गति परिच्छेद विस्तार उच्च निश्चित कर्मानुसार स्थिति गति और परिच्छेद और विस्तार निश्चित तेषां स्वातंत्र्यादिवत गत्यादि अपि विद्यादि अनपेक्षम इत्याशंका स्वातंत्र्यादि स्वातंत्र तेषां स्वातंत्र्यादिवत गत्यादि अपि विद्यादि अनपेक्षम स्वातंत्र्य तेषां स्वातंत्र्यादिवत गत्यादि अपि विद्यादि अनपेक्षम स्वातंत्र्य स्वातंत्र्यादिवत गत्यादि अपि विद्यादि अनपेक्षम तो स्वातंत्र विद्या कर्म सापेक्षा नहीं तेषां स्वातंत्र्यादिवत गत्यादि अपि विद्यादि अनपेक्षम गति स्थानादि विद्यादि अनपेक्षा हो तो नहीं वो जो गत्यादि है विद्यादि की अपेक्षा नहीं हो क्योंकि गति स्थान सब विद्या कर्म अनुसार कहा ना जो गति स्थान विकास सब विस्तार सब ज्ञान कर्म अनुसार कहा इसके ऊपर ज्ञान कर्म अनुसार नहीं हो विद्यादि अनपेक्षा हो गत्यादि अभी ये शंका है उसमें दृष्टान्त दे स्वातंत्र्य होता तो स्वातंत्र जैसे ज्ञान कर्म अनपेक्षा इस पर गत्यादि अपी देने से होता है उसी समय अंत्यकाल में स्वातंत्र नहीं है, स्वातंत्र नहीं मतलब पहले आया था स्वातंत्र्य के लिए अभ्यास करे प्रयत्न के, तो स्वातंत्र ज्ञान कर्म के सापेक्ष नहीं, उसी समय कुछ प्रयास सापेक्ष नहीं, स्वातंत्र्य नहीं होता है, स्वातंत्र्य नहीं। जो स्वातंत्र्य आदि बहुत दिया है ना, वो दृष्टांत अन्वय दृष्टांत होगा, तो यथा स्वातंत्र्यम स्वातंत्र्यादि विद्याध्यानपेक्षम तथा गत्यादि भी विद्याध्यानपेक्ष, ये शंका है। तो स्वातंत्र्य गत्या विद्याध्यानपेक्ष है या नहीं, तेषां स्वातंत्र्यादिवत गत्यादि भी विद्याध्यानपेक्षम स्वातंत्र्यम प्राणायाम अनिमादिदा करुणधर्म अध्यवसा दुर्धन ज्ञान रूप हाँ वो ठीक है, स्वातंत्र नहीं है, स्वातंत्र नहीं है तो गत्यादि भी विद्यादि अपेक्षा नहीं हो, वो भी स्वतंत्र विद्यादि से अपेक्षा नहीं हो, स्वातंत्र हो अपने आप कैसे हो जाएगा, विद्यादि से अपेक्षा नहीं हो स्वातंत्र अर्थात विद्या हो जैसे स्वातंत्र नहीं है, विद्यादि अपेक्षा नहीं हो, किंतु यहाँ स्वातंत्र परतंत्र के लिए है, गत्यादि के लिए स्वातंत्र का नहीं, गत्यादि के लिए विद्यादि अनपेक्ष, वहाँ स्वातंत्र नहीं है तो प्राण आदि गमन प्राण आदि में उपसंहार गमन में गत्यादि भी विद्यादि अनपेक्ष हो इति आशंका हो, अर्थात गत्यादि भी इसके बिना हो जाए तो वहाँ भी स्वातंत्र नहीं होता है, तो गत्यादि भी यहाँ स्वातंत्र के साथ इसका संबंध नहीं, स्वातंत्र्यम यथा अनपेक्षम तथा गत्यादि अपि अनपेक्षम, तो जो स्वातंत्र है तेषाम तेषाम स्वातंत्र नास्ति, उसमें कुछ वार्तिक में सारे में कुछ सब है। नहीं स्वातंत्र मतलब स्वातंत्र है, स्वातंत्र है या नहीं है, स्वातंत्र है मतलब विद्यादि अनपेक्ष, हाँ जरूरत नहीं है, तो स्वातंत्र जैसे विद्यादि सापेक्ष नहीं हुआ, गत्यादि विद्यादि अनपेक्ष हो तो ठीक है, तो ठीक है हमें कहाँ है। हाँ अच्छा कर्ण धर्मत्व अध्यवसाय बुद्धि धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य सात्विक एतद् रूपम अस्मय विवर्तन, ये सात्विक धर्म होने से हाँ ये धर्म तो ज्ञान कर्म सा यथा स्वातंत्र्यम गत्याध्यानपेक्षम तथा गत्यादि अपि गत्याध्यानपेक्ष विद्याध्यानपेक्ष हो, गत्यादि भी विद्यादि अनपेक्ष ही शंका है, स्वातंत्र्यम स्वातंत्र्यम पारतंत्र्यम वा निमाद्यैश्वर्यमेव वा करणानामिदं सर्वं ज्ञानकर्मादि हेतुकम् Yeah. इदं कर्णानां स्वातन्त्र्यं पारतन्त्र्यं वा अनिवाद ऐश्वर्यं वा सर्वं ज्ञानकर्मादि हेतुकं। कर्ण में ये सब जितने ज्ञानकर्म हेतु कही है, केवल बुद्धि में ही सात्विक तामस होने के लिए भी ज्ञानकर्म हेतु है, ये सिद्धांत है, वो तो सांख्य मत है। हाँ, इसमें सब ज्ञानकर्म हेतुकम। अनिमादि इत्यादि पद से लघिमा महिमा गरिमा प्राकाम्य वसित्व ईशित्व यत्र कामावश्यक एतावन्ति उच्यन्ते। उक्तं चेतेषां सांख्य मत में कर्णधर्मत्वं अध्यवसाय बुद्धिधर्म ज्ञान वैराग्यम ऐश्वर्य सात्विकम एतद् अध्यवसाय। अच्छा, कर्ण धर्मत्वम उतना कर्ण धर्मत्वम अध्यवसाय बुद्धि धर्म ज्ञान विराग से चार है। अच्छा, ओके। उत्तम उत्तम चौथकर्ण से वो सांख्य मत है कर्ण धर्मत्वम ऐसा कर्ण धर्मत्वम अध्यवसाय बुद्धि धर्म ज्ञान वैराग्य से सात्विक मेतद रूपम ये सब कर्ण धर्म है ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य जाते हैं एतद तामस तामसम अस्मा विपरीत विपरीतम 31 ज्ञानम कारणात्मनो हिरण्यगर्भस्य कर्मादिकृतश्चेत् परिच्छेदस्तरी स्वतः तस्य ब्रह्मवद् अनंत्यं तेत सर्वेव समा सर्वानंत्या इति श्रुते इति आशंका। हिरण्यगर्भे भी कर्णात्मक समष्टिकरण कर्मादिकृतश्चेत् हिरण्य कर्मादिकृतश्चेत् परिच्छेद उनका परिच्छेद भी कर्म आदिकृत यदि मानेंगे कर्म विद्या आदि से तरी स्वतस्तस्य ब्रह्मवत अनंत्यम स्वतः अनंत हो जाएगा ब्रह्म के समान कर्माधिकृत परिचय होगा स्वतः अनंत होगा ते सर्वे एव समाह सर्वे अनंत स्मृति कहती इत अस्मदादि अस्मदादिर यथा तद्वद विद्या कर्मानुरोधतः अनात्मनोपि च अनंत्यम् न स्वतः सिद्धमात्मवत्। अस्मदादि यथा तद्वत् अनात्मनोपि विद्याकर्म अनुरोधेन अनंत्यम् आत्मवत न स्वतः सिद्धम आत्मा ही तो स्वतः सिद्ध व्यापक अनंत है। इसी प्रकार आत्मा से भिन्न अन्य जितने हिरण्यगर्भादि में भी जो अनंत है विद्या कर्म अनुरोधतः आत्मा भिन्न हिरण्यगर्भादि में अस्मदादि में जिस विद्या कर्म अनुरोध अन्यत्र जहाँ अनंत है तो वो विद्या कर्म के अनुरोध स्वतः नहीं है। हाँ, उसी के उपाधि को लेकर के उसके जो कर्ण आदि सब है वो अनंतत है किंतु विद्या कर्म के अनुरूप है स्वतंत्र आत्मा के जैसे व्यापक नहीं है। कर्णानि आधिदैविक रूपेण अनंतानि आधिदैविक रूपेण अनंत आध्यात्मिक रूपेण परिचिन्नानि उक्त्वा दृष्टान्त श्रुति में बता रही थी। ये जो अनंत हो गया आधिदेविक समष्टि रूप से और परिच्छिन्न हो गया आध्यात्मिक रूप से व्यष्टि रूप से ये जो दिया है ये सब व्यष्टि हो समष्टि हो विद्या कर्म अनुरोध है स्वतः आनंद नहीं है। दृष्टान्त श्रुति में बता रही थी इमम इति इमम इति इमम पक्षम आश्रित्य श्रुत्या दृष्टान्त उच्यते तृणाग्रस्ता जलुकेह प्राप्य तस्मात्रिनांतरम संहरत्यात्मना आत्मानम पुरस्मात् तत्र साक्रमात्। इति इमं पक्षम आश्रित्य श्रुत्या दृष्टान्त उच्यते। इतना जलों का दृष्टान्त, ये पक्ष है, व्यापक है, अपने का जहाँ जहाँ उसकी वृत्ति हो जाती है ज्ञान कर्म अनुसार व्यापार लाभ वेदांत मत है। यथा यथा नहीं, दृष्टान्त हो गया तृणा जला तृणाग्रस्ता जलों का, तृण जलों का यह तृणांतरम प्राप्य तस्मात् आत्मना आत्मनम संहरति, तस्मात् पूर्वस्मात् आत्मनम आत्मना संहरति तत्र सा क्रमात्। जलौका सा तत्र तत्र गच्छति आगे के साथ संबंध होगा, तत्र सा क्रमात् तत्रेति तृणांतरम उच्यते। हाँ तत्रेति तृणांतरम साक्र अक्रमात् गच्छति क्रम से आते चौतीस। कर्ण सर्वगतत्वं गृहीत्वा अंतकर्णस्था भावना भाविदेयं स्पृशन्ति, अंतकर्ण में है भावना भाविदेयं स्पृशन्ति पुरंदेयं त्यजति इति अस्मिन् अर्थे दृष्टान्त उक्ति। ताम व्याचर्ष इतना जलुका तिना अग्रस्था जलुका जलुका सद्भाव काल सप्तम्या उच्यते तत्र यह जलुका यह आत्मना इति अवयव निर्देश। आत्मना आत्मानम सारति, आत्मना हो गया अवयवी, आत्मनिमित्त अपर भाग होती, एक भाग आगे गया और पीछे भाव का आत्मानम संहरति, तो अपर भाव पीछे भाव को आत्मानम और आत्मना स्वयं स्वयं स्वयं त्रिना जल का हो गया अवयवी, एक भाग जाने का पीछे भाव को धारण करता है। आत्मानम कहेंगे तो एक पीछे भाव अंश और लेने वाला पूरा अवयवी। पुरस्मात् त्रिनाद इति तथा पुरस्मात् त्रिनाद त्रिनांतरम, पुरस्मात् जो आया पुरस्मात् त्रिनाद त्रिनांतरम, पुरुषमात आया हाँ पुरुषमात है तत्र तृणांतर उचित है पुरुषमात्र तत्र आक्रमति। दृष्टान्त मनोज दाष्टान्तिक वचस्व यथा यथेवेम यथेवेम यथेमेवमात्मा यथेवमेवमात्मेदम यथेवमेवमात्मेदम शरीरं कर्म न क्षयात् निहत्या चेष्टमापाद्य स्वात्मलिङ्गोपसंहृते। गमयित्वा तथा विद्यां जाड्यं निस्संज्ञतामिदम् अतोऽन्यमाक्रमं देहं प्राप्य भावनयाञ्जितः पूर्वदेहस्तमात्मानं संहरत्यात्मनात्मनि यथा एवं एवं का पूर्व दृष्टान्त एवं आगे उत्तरे यथा एवं फिर एवं आत्मा इदम शरीरम कर्मण चयात आत्मा इदम शरीरम निहत्य निहता अचेष्टम आपाद्य सात्वनी का उपसमृति है अविद्याम गमयित्वा तथा अविद्याम गमयित्वा अविद्याम गमयता है निसंज्ञताम जाड्यम निसंज्ञताम गमयित्वा इदम इदम शरीरम अतो अन्यम आक्रमम देहम प्राप्य भावनायांजित भावना से युक्त होकर के पूर्व देहस्थम आत्मानम आत्मा आत्मना आत्मनि संहरति आत्मना संहरति अपने में आगे के उत्तर में भावना से युक्त हुआ आक्रम्य आत्मनि उत्तर उत्तरतर पूर्व देह अंतम आत्मानम स्वयं स्वयनेव संहरति आत्मनि जो सप्तम में थे उत्तर अंश पूर्व अंश हो गया आत्मानम और संहरति आत्मना है स्वयं अवयवी छत्तीस एवं उत्तरितिया यथा दृष्टान्त हो गया व्याख्या एवमेव आत्मा इदम शरीरम आरब्ध से कर्मण भोगेन क्षयन क्षयात निश्चेष्टम आपाद्य निश्चेष्ट या निसंज्ञ कर देता है निसंज्ञता में इदम आपाद्य देहांतरम भावना विषय लब्ध्वा लब्धा भावना विषय देहांतरम भावना विषय लब्धा पूर्वदेह मुंचति लब्ध्वा है लब्ध्वा पूर्वदेह मुंचति इति योजना थूला देह से निसंज्ञता करण हेतु स्वात्म सात्मलिंग उपसंहृति कहाँ है 35 में हाँ सात्मलिंग उपसंहृति नीचे चाहते स्वस्थ स्थूल देह से आत्मा लिंगम तस्य उपसंहृति रीति बजावत स्थूल देह से आत्मा हो गया लिंग स्वात्मलिंग स्वस्य आत्मना लिंगम स्वस्य स्थूल देह से आत्मा हो गया लिंग आत्मा ही लिंग है स्वस्य आत्मा है लिंग लिंग से उपसंहारात यदि आवत उपसंहृति फिर निहत्यम निश्चेष्टम आपाद्य फिर अविद्याम गमयते अविद्या जाड्य निसंज्ञता को फिर पूरा देहस्थ आत्मा न उपसंहृति उपसंहरि चाहिए हरि पेशस्कारी वाक्यम अवतारयितुं वृत्तं कृतयति आगे तद यथा पेशस्कारी इसके लिए जलुकावद जलुकावद गतिरिय महात्मनः प्रतिपादिता तत्र देहांतरारंभ उपादानं किमात्मनः यम आत्मन गति जलुकावत प्रतिपादिता तत्र देहांतर आरंभे आत्मन किम उपादान देहांतर आरंभ के लिए क्या उपादान है आगे जा करके तद्यावर्त्याम संकामः तत्र देहांतर आरंभे आत्मन तस्मिन् प्रस्तुते देहांतर आरंभे किम उपादानम अस्ति किम वा न कोई उपादान है या नहीं नास्ति चेत् न भाव रूपम कार्यम सिद्धेत उपादान के बिना भाव कार्य देहांतर नहीं बनेगा अस्ति चेत् तद्वाच्यम हे तो उपादान बता भूत पंचकमेव तद उपादानमिति चेत् तत्र उपमृद्योपमृद्यास्य नित्योपातम किमिष्यते पुनः पुनरपूर्वं वा देहारंभाय कल्पते नित्युपातम उपमृत्य उपमृद्य अस्य किम इष्यते पुनः पुनः अपूर्वं वा देहारंभाय कल्पते नित्युपातम देह को उपमृद्य उपमृद्य पुनः पुनः किम इष्यते इसको तो तोड़ करके कुछ फिर जाकर इतना न्याय बनेगा ये सर नष्ट क्या फिर कुछ बनेगा जैसे सुवर्ण भूषण से बनता है अतः अपूर्वम देहारंभाय कल्पते अपूर्व ये विकल्प है अस्य आत्मन नित्योपातमेव नित्योपात जो भूत पंचक देह में पूर्वप्र देह उपमर्दन न अन्यम अन्यम देह आत्म आरभते ये देहासी अन्यतन तो भूत पंचकम अन्यम अन्यम देह जनती अन्य अपूर्व वा देहारंभाय कल्पते नाद्य नित्योपात भूत पंचक लेना इति न भूत पंचक से तत्देहोपादान फिर तत्देह का पादन भूत पंचक पूर्व भूत पंचक हो जाएगा तो माया सर्व कारण तो विरोधात् न द्वितीय यदि नया होगा द्वितीय भूत पंचक उत्वतावपी कारणांतर मृग्यत्वात् फिर भूत पंचक आगे देह बनने के लिए फिर भूत पंचक उत्पत्ति के लिए अभी कारण करना पड़ेगा तस्व देहांतर कारण तुष्टि थी भूत पंचक उत्पत्ति का जो कारण होगा उसी कारण से देहांतर बन जाएगा बीच में भूत पंचक उत्पत्ति के मानेंगे शंका है उत्तर वाक्यम उत्तरत्वेन आदते इति दृष्टांत इति दृष्टांत वचसा नेन्योऽस्योपवर्ण्यते पेशस्कारियता मात्रा मुपादायेह पेशसः विमृद्य रचनां पूर्वां कुरुते रचनांतरम् नवानवतरं रूपं कल्याणतरमेव च कल्याणादिति दृष्टान्तो यथा तद्वदिहापि च इत्यस्य निर्णयो दृष्टान्त वचसा उपपन्यते शंका पहले हो गई देहारंभ के उपादान क्या है नित्य उपात है या नया नया है यथा पेशस्कारे मात्रा उपादाय या पेशसह विमृद्य पूर्वाम रचना विमृद्य पेशसह पूर्वाम रचना विमृद्य रचनातन कुरते नवात नवतरम रूपम कल्याणात कल्याणतर रूपम एवच इति दृष्टान्त यथा तद्वदिहा भी यह भी उसको शरीर को नष्ट तोड़ करके फिर नया शरीर बनाता है इसको तोड़ कर फिर नया शरीर बनाएगा इतालीस नित्योपातमेव भूतपंचकम आरंभकम इत्यस्य अर्थ से दृष्टान्त न निर्णय तो भूतपंचक होगा तो माया कारण कैसे होगा न च मायावाद विरुद्ध प्रत्यय चैतन्याश्रित माया विवर्त भूत पंचक परिणाम जगत इतने प्रत्यय चैतन्य में आश्रित माया माया का ही परिणाम तो यहाँ विवर्त करता परिणाम माया परिणाम तो भूत पंचक का परिणाम सारे जगत है माया सारे माया का ना माया से भूत पंचक का परिणाम सारे जगत है इसे माया का मायावाद का अर्थ ये सारे कार्य का कारण माया भूत पंचक के द्वारा भूत उसका कभी परिणाम भूत पंचक उसका परिणाम जगत इससे कोई विरोध नहीं दृष्टान्त वाचस्य पेशस्कारी दृष्टान्त यथा पेशस्कारे मात्रा में उपादाय सुवर्णकार व्यवहार भूमि रिहित उतार पेशस्कारी मात्रा में उपादाय यह सुनार पेश होता सुवर्ण दाष्टान्तिक इति दृष्टान्त वचसा तद्वदीहा यह इति दाष्टान्तिक होती यहाँ भी देह बनाने के लिए ननु क्रियमाण से देहस्य नवत्वमेव युतम न नवतरत्वम तत्रह नया शरीर बनाए तो नया बनेगा नवतर किसे नवात नवतर के तत्रह आपेक्ष नवमादानम तत्कार्यम नवमुच्यते श्रुत्यानवतरम रूपम कल्याणतरमेव च नवम आपेक्ष आदान तत्कार्य नवम उच्यते श्रुत्या उच्यते नवतरम रूपम कल्याणतरम एव च नवम अपेक्षा नव पहले उसकी अपेक्षा करके आदानम तत्कार्यम जो ग्रह आद्येत इति आदानम तत्कार्यम नवम उच्यते नवम नवतरम रूपम उच्यते पहले नव की अपेक्षा आगे जो नया है उसको नवतर कल्याणतर कहा पहले भी नया हुआ था पहले भी नया शरीर प्राप्त था उसको इसकी अपेक्षा करके आगे नया को नव को नवतर का शंका क्या है जो शरीर बनेगा उसको नव कहना चाहिए नवतर क्यों कहा क्योंकि पहले भी नव था इसे आगे जो नव बनेगा उसे नव को नवतर श्रुत्या उच्यते आदानम तत्कार्य नवम आदान आद्यते इति आदान करके कर्मणि जो ग्राह्य देहांतर है तत्कार्य नवम उच्यते नवम अपेक्ष पूर्व जो नव उसकी अपेक्षा करके तत्कार्य आदानम नवम उच्यते तत्कार्य आद्यते इति आदान नवम उच्यते तत्र श्रुत्या तत्र रूप कल्याणतरम नवतरम रूपम कल्याणतर से कहा जाता है तस्य भूतपंचकस्य कार्यम नवम अपेक्ष तस्मादपि नवम देहांतरस्य आदानम तदे श्रुत्या नवतरम तो ये अध्याय करके व्याख्यान किया भूतपंचकस्य कार्यम नवम अपेक्ष तस्मादपि नवम देहांतरस्य आदानम नहीं नवम देहांतरस्य आदानम देहांतरस्य आदानम तो देहांतरस्य आदान नवम आदानता भाव में नहीं होगा देहांतर से आदानम नवम तस्मादपि नवम देहांतर से आदानम नवम यथाथा क्रिया विशेषण करें तो आदान हो जाएगा ग्रहण भाव में हो जाएगा देहांतर से आदानम नवम नवम मतलब नवम यथा था तथा आदानम ये क्रिया विशेषण करेंगे पूर्व नवम अपेक्षा तस्मादपि कार्यम नवम अपेक्षा तस्मादपि तो नवम अपेक्षा तत्कार्यम आदानम नवम उच्यते हाँ वो नव स्थान पर नवतर कहा गया तस्मादपि नवम तदीय श्रुत्या नवतरम कल्याणतरम च उच्यते नवतर पहले नव था इस आगे को नवतर का आगे नव को नवतर का तस्मात् एतद् देहादि नित्य उपात्त भूत भूत कार्य ये सिद्ध हुआ देहादि जे नित्य उपात्त भूत का कार्य है